landgenoten. U hoorde het, het bleef vannacht nog heel lang onrustig in Burdaert, boven Smilde en Arnhem-Muiden. Kortom, er was niets aan de hand. Dr. Helder & Co. gaat het in het nieuwe jaar eens even positief aftrappen met vrolijke voorspellingen met weldenkende mensen voor 2022. Dat er nog eens wat na de nieuwe stelling, u bezorgd door Jan van den Putten. De Nederlandse politie omschrijft de afgelopen nieuwjaarsnacht als druk. Maar dankzij ingrijpen van onder meer de mobiele eenheid is het nergens echt uit de hand gelopen. Zo meldt nationaal commandant Willem Wolders. Wat we in ieder geval wel hebben kunnen constateren, dat het nergens heel fors uit de hand gelopen is. Maar als je kijkt wat er gebeurd is, heeft het heel veel politie-inzet gevraagd. Ik denk dat onze voorbereiding om op de juiste plaatsen op voorhand aanwezig te zijn heeft geholpen. Maar desondanks zien we toch dat er nog veel geweld is toegepast in de richting van hulpverleners, brandweer, ambulancepersoneel en politie. En met name het hele zware vuurwerk. En daarbij zijn politiemensen gewond geraakt. We moeten de balans opmaken, maar er zijn aan onze kant in ieder geval ook een aantal collega's gewond geraakt. Gehoorschade en andere letsel. Zoals nu ligt, mogelijk niet heel zwaar. Maar ja, dat moet je eigenlijk met de auto niet willen. Zegt nationaal commandant Willem Wolders. Gerrit van den Kamp, voorzitter politievakbond ACP. Hoe kijkt u naar die jaarwisseling? Nou ja, wat wij terug horen van de collega's is dat het inderdaad best behoorlijk onrustig is geweest. Maar dat het een extreme inzet heeft gevergd om dit waar te kunnen maken. En dat gaat op de langere termijn een groot probleem worden. U kunt hier niet tevreden op terugkijken? Nee, absoluut niet. En wat we zullen zien is dat de komende jaren de tekorten bij de politie zich nog harder laten voelen. En dat het op deze manier voor politiemensen niet vol te houden is. Dus wij zullen daar de komende periode werk van maken. Ja, toch kun je zeggen, nou, er was een vuurwerkverbod. En je hoort toch van veel kanten, ja, dat scheelt ook wel, dat vuurwerkverbod. Is dat ook uw indruk? Nou ja, wat je hoort van collega's en ook van de commandanten is dat er heel veel zwaar vuurwerk is geweest. Dat is vooral illegaal vuurwerk. Je kunt het niet eens vuurwerk meer noemen. Het zijn eigenlijk explosieven. En die hebben grote impact en die maken heel veel schade. Dus daar zal de komende tijd nog meer energie op moeten. Maar ook de openbare orde, vechtpartijen, auto's in brand steken, al dat soort zaken. Meer extreem veel politiecapaciteit die we niet voortdurend kunnen blijven opbrengen. Ja, u legt druk op het kabinet en op de cao-onderhandelingen die er weer aankomen. Ja, dat is onderdeel van waar we nu mee bezig zijn. Politiemensen zijn het ook zat. Als je ziet hoeveel weekenden zij werken, sommigen hebben 40 weekenden gewerkt het afgelopen jaar, dat dreigt nu weer te gebeuren. En deze druk gaat echt ten koste van hun privé, maar ook hun gezondheid. En daarbij zijn voor ons de grenzen bereikt, dus het zal serieus anders moeten. Morgen de ME in Amsterdam. Daar is opgeroepen tot acties bij de ME, eventueel. Dat gaat nog steeds door? Ja, die actie staat nog in de planning. Morgenochtend vroeg zullen wij bij het begin van die dienst zijn. Zullen we met de collega's spreken en ook de vervolgstappen met hun bespreken. Want het is wel duidelijk dat de politiek, het kabinet gaat niet uit zichzelf bewegen. Dat vinden wij heel vervelend, want je zou denken, men heeft wel geleerd en zou moeten luisteren, maar dat doet men niet. Dus nu wordt het tijd voor andere stappen. En dat betekent dus echt dat daar druk op komt te zitten. Ook voor burgemeesters, als het gaat om demonstraties en allerlei andere zaken die met de openbare orde te maken hebben. Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP, dank u wel. In Kaapstad is de uitvaartplechtigheid gehouden voor Desmond Tutu. De aartsbisschop en anti-apartheidsactivist overleed afgelopen zondag. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa noemde Tutu een bescheiden en moedig mens. En onder de aanwezigen in de kathedraal was ook prinses Mabel, de weduwe van prins Friso. In Groot-Brittannië zijn bij de jaarlijkse lintjesregen wetenschappers in het zonnetje gezet die betrokken zijn bij de bestrijding van corona. Ze kregen een ridderorde en ook was er een onderscheiding voor mensen die vaccins produceren. In Nederland kunnen de eerste twintigers een afspraak maken voor een boosterprik. Minister De Jonge twittert dat de jaargangen 1991 en 92 aan de beurt zijn. En 60 middelbare scholen willen na de kerstvakantie weer open. In een brandbrief van het kabinet schrijven ze dat alle veranderingen van de laatste tijd heel slecht zijn voor de ontwikkeling van de jongeren en voor het onderwijs. Het NOS-journaal. Het dodental na de explosie in Turnhout is opgelopen tot 4. Vannacht is opnieuw een slachtoffer uit het puin gehaald. Er wordt nu niemand meer vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat alle slachtoffers geborgen zijn. Het flatgebouw van 4 verdiepingen in Turnhout in België stortte gisterochtend voor een groot deel in, waarschijnlijk door een gasexplosie. De reddingswerkzaamheden werden bemoeilijkt door verder instortingsgevaar. Verslaggever Marian Timmerman van de VRT-radio was vanochtend bij het gebouw en omschrijft de schade. Hun stoel op de derde verdieping staat nog overeind. De cd-rek is half door een resterend stuk vloer gezakt. Muren en ramen zijn er niet meer. Vrachtwagens vol puin blijven wegrijden. De straat en het voetpad voor het appartementsgebouw moet geruimd worden, want tegen de middag komen bewoners onder begeleiding van slachtofferhulp wat persoonlijke spullen ophalen. Het is 1 januari. De euro bestaat vandaag precies 20 jaar. Op 1 januari 2002, iets na 12 uur, werden de eerste biljetten uit de geldautomaat getrokken door toenmalig minister van Financiën Gerrit Salm. Ja, gaat goed. 75 euro. Van uw eigen bankrekening? Nee, dat is een geschenk en dat mag ik aan een goed doel besteden. Aan welk doel wordt dat? De staatsschuld. De Europese Centrale Bank vindt dat eurobiljetten na 20 jaar wel eens een nieuw ontwerp mogen hebben. Er wordt nagedacht over thema's en de landen waar met de euro wordt betaald mogen dan gaan stemmen op biljetten die ze mooi vinden. En over 2 jaar wordt daar meer over bekend. 6 over 1, het weer nog droog en soms ook zon. Het is 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog, later stevige buien. En morgen wordt het een graad of 12. Nou, er komt de eerste verkeersinformatie van het jaar, Wijnand Zwaan. Ja, op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat file bij Zevenbergse Hoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dankjewel. En als een hedendaagse kruisvader liep hij in 300 dagen van Jeruzalem naar Bouillon. Mijn theologisch en filosofisch geschoolde gast Dr. Ralf Baudelier houdt dus niet alleen van wandelen, maar ook van data, van feiten. En vindt dat het eigenlijk veel beter met de wereld gaat dan veel doemdenkers ons doen vermoeden. Vandaar dat ik om dit jaar eens even fris af te trappen met hem ga praten en een aantal weldenkende wetenschappers gaan bellen om voorspellingen te doen over 2022. Aanstonds doen we dat natuurlijk. En na de mededelingen van de onvermijdelijke middenstand. Ster. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Visie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse uurtje, Dr. Kelder. En uw portie ratio en redeloze en radeloze tijd. Op deze nieuwjaarsdag kijken we even terug, uiteraard naar het afgelopen jaar, maar we gaan vooral vooruitkijken. En we zijn in een gemuteerde vorm aanwezig, want normaal zitten we in Amsterdam in onze studio, maar we zitten nu in het Radiohuis, het altijd sfeerrijke NPO-betoncomplex te Hollywood. Al waar we zeer welkom zijn, hoor. Voorts heb ik niet twee zeer geleerden aan tafel en een jonge dokter, maar ik heb slechts één gast en we gaan bellen met een aantal mensen. Heden aangeschoven, Dr. Ralf Baudelier. Jij studeerde theologie, promoveerde in de filosofie. Je richt het platform World in Progress op. En dat gaat over hoopvolle berichten in de wereld. Jij bent eigenlijk best wel positief ingesteld. Ja. Ondanks de shit waar we in zitten. Ja, ja, ja. Zeker niet, nou, wellicht niet als karakter positief ingesteld, maar op puur van grond van data en feiten en trends, ja, en dat soort statistische toestanden. Ja. Het gaat goed met de wereld. Het gaat veel en veel beter dan de meeste mensen denken. Ja? En tegelijkertijd kan het nog steeds veel beter natuurlijk. Dat, ja, is evident. Ik sprak jou voordat die... Nou, we zaten al wel in de pandemie, maar eigenlijk het begin van de pandemie, toen was jij positief over hoe alles werd aangepakt. Ja. Nog steeds? Nou ja, kijk, als je toch bedenkt om maar eens twee dingen te noemen in het begin van die pandemie, dan waren we ervan overtuigd dat we in een enorme economische crisis, ja, terecht zouden komen. Nou, het tegendeel is gebeurd. Volgens voorspellingen van voor die pandemie zou de wereldeconomie over 2 jaar de 100 biljoen aan totaal, ja, volume overschrijden. Dat is nu overschreden. We zijn zelfs in de overdrive op dit moment. En niet alleen wij, maar vooral landen als Ghana en Bangladesh en Ethiopië en China. Dus waar, en zeker die eerste landen, die Afrikaanse landen, waar nog heel veel zou moeten gebeuren. Nou, dat is heel goed nieuws. Een ander ding. Nou ja, de pandemie begon en binnen een jaar is dat al het eerste mRNA-vaccin in een arm. En we hebben vorig jaar 9 miljard van die vaccins gezet. Mm-hmm. Dat zijn er 35 miljoen. Per dag. Dus als je al die logistiek en die productie... en dat is knap. Dat is ontzettend knap. Dus we doen iets ook heel erg goed. En ze krijgen ons er ook verslaafd aan, hè? Boostertjes naar boostertje. Dus dat gaan we een paar jaar door. Het zal een soort, ja, daar heb ik geen verstand van. Maar ik vermoed dat een soort griepprik zal worden. Ja. Ja, die dan een tijdje zal duren tot het virus of weg is... of gewoon sluimerend is. Ja, nou, dan komen ze, misschien moet niet veel over het virus hebben. Gewoon over de echte toekomst. Op een gegeven moment waait het ook weer over, zou je toch zeggen. Omicron is onze redding. We gaan wat andere voorspellingen doen, profetieën voor 2022. We hebben het niet alleen over die krankzinnige omgekeerde kruistocht die je hebt gewandeld. En daar moet ik ook nog even over praten. Van Jeruzalem naar Bouillon in de Belgische Ardennen. Maar eerst maar eens even... Bellen met... Ja, met Tom ter Bocht, professor Tom ter Bocht, hoogleraar populaire muziek en jeugdcultuur aan de Universiteit van Utrecht. Dat, Tom, ben je daar? Ja, ik ben er. Ik zit klaar. Nou, Tom, ik zat er ook klaar voor vanochtend. Ik denk, nou, lockdown, opgeschoten jeugd, dat gaat wat worden. Maar we kwamen niet echt veel verder dan een opstandje in Burdard, Bovensmilde en Arnhem-Muiden. Waar blijft die crisis? Wanneer gaat die jeugd op de barricade, Tom? Nou, ik heb wel vaak ook in je uitzending gezegd dat ik positief ben over de Nederlandse jeugd. Ik wil nog niet helemaal zeggen dat het voorbeeldig was vannacht. Maar we hebben in de grote steden weinig problemen gezien. In Den Haag kwam zelfs heel positief in beeld. Ouders met kinderen rond het vuurtje, heel gezellig. Ja, alleen wat gedoe in kleine plaatsen, vooral in Vlieland, waar de ME dan moet uitdrukken omdat jonge mensen met zwaar vuurwerk gaan gooien. Dat kan natuurlijk niet. Hoe verklaar je eigenlijk die grote steden dus relatief rustig en dan in de provincie ineens gedonder? Hoe zou dat komen? Nou, ik kan me voorstellen dat de politie en ME in grote steden beter voorbereid waren. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dat zou je hun moeten vragen. En vergeet niet, op het platteland hebben we haast geen politie. Dus kortom, als je zwaar vuurwerk uit Polen haalt of uit België, dan kun je dan lekker met je vrienden in gang gaan. En voordat er dan iemand ter plekke is, ja, dat duurt even. Ik denk dat daar een begin van een verklaring ligt. Ja, nou ja, goed. En er is ook weinig te doen voor die jongens. Hè? De zuipketen zijn ook allemaal dicht. Dus ja, ze motten wat. Nou, die bestaan nog wel, hoor. Of je niet zo heel veel. Er zijn wel illegale feestjes, toch? Mag ik toch aannemen, zeg, alsjeblieft. Ja. Maar dus geen opstand van de jeugd vanwege lockdowns, vanwege corona. Maar jij verwacht wel, als je naar jullie doen heel veel sociaal onderzoek naar de jeugd, ook in heel Europa, groot onderzoek. Ja, klopt. Er is wel een brandhaard, is wel iets aan het smeulen, toch? Nou ja, wat ik al wel langer denk, natuurlijk het grote issue voor deze jeugd is wat gebeurt er met onze planeet. Jouw gast is daar kennelijk heel positief over, maar jongeren zijn wel degelijk heel bezorgd en terecht. Dus ik denk dat als er de komende jaren echt een grote protestbeweging zou komen onder jongeren, dat het op dat vlak zal zijn. Omdat zij met een zeker recht vinden dat wij als oude mensen de zaak gewoon ongelooflijk verkloot hebben. En dat hebben we natuurlijk ook. En zou dat dan ook anticapitalistische kritiek worden, zeg maar, tegen het hele systeem wat hier gebouwd is, de markteconomie? Nou, dat zou je wel denken, dat ligt hier voor de hand. Maar vergeet niet dat zo'n beetje de grootste vervuiler ter wereld is een communistisch land. Dus het is te simpel omdat het een schema kapitalisme versus arbeidsbeweging te plaatsen. Ja, communistische landen zijn zelden goed voor het milieu geweest. Maar goed. Dat klopt, maar die kunnen wel snel ingrijpen. Dus kijk, als China iets wil, dan gebeurt het ook. Maar goed, er worden nog steeds kolencentrales gebouwd. Dus daar schiet het ook niet heel hard op. Zo is het. Ik vroeg jou laatst in mijn uitzending, wat was nou eigenlijk het geluid van 2021 onder de jeugd? En toen kwam jij met muziek van Billie Eilish. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja, een beetje deprie meisjesmuziek. Mooi, melodieus. Ja. Ik was eigenlijk toe aan iets stevigers, Tom. Dus ik wilde jou eens even een stukje laten horen van de Amsterdamse band. Hang Yous. Ik ga je even onderwijzen. Ja. Luister even. Als ik zeg waar we boos op zijn, heeft een naam. Lijkt de top, maar op niet meedoen staat gevangen, de straf. Je vrijheid berust op die dwang. Je haat geen maandag, je haat kapitalisme. Kijk, die hebben er zin in, Tom. Het laatste was al mijn telefoon niet meer hoorbaar, maar het is een hele geestige plant. Het is een soort pastiche op jaren 70 anti-kapitalisme. Ja. En nou, regering, heb je nou je zin? En dan brult de hele zaak. Nee, ik vind het, de Hang Yous, alleen de naam al is natuurlijk gewoon ontzettend geestig. Ja. Ik vind het een heel leuk bandje. Ja, leuk bandje, maar daarmee doe je ze natuurlijk ook tekort. Want ze willen opstand, maar je denkt, ah, wat een leuk bandje. Ja, nou ja, ik ben een oude man, hè. Waar het om gaat is wat ik doe met jeugd. Ja. En het is bij ons een beetje punkachtig punt. Maar er zit ook humor in en ironie. En dat vind ik heel erg leuk. Ja, dat is leuk. Maar niet een soort verwijzing naar de kraakbeweging jaren 70, 80. Waar toch wel grote opstanden waren, ook in Amsterdam, vooral in de grote steden. Dat zie je er helemaal niet in. Terwijl er nu meer woningnood is dan toen. Het refereert wel aan die tijd. Je hebt gelijk. Dus de muzikale formats, de punks zijn uit die tijd. Maar goed, ik wil bij het grote andere issue van babyboomers hebben allemaal huizen en hun kinderen en kleinkinderen, daar wordt dat heel ingewikkeld voor. Omdat vermogensongelijkheid in Nederland toch enorm is toegenomen. En ook daar zit een issue voor jonge mensen. Hoeveel kamers zijn er nog vrij bij jou, Tom, thuis? Nou, mijn zoon is net uit huis. Dus, even weer een plekje. Maar die moet anti-kraak wonen. Want een betaalbare kamer in Utrecht was niet zijn te vinden. Zijn arme vader, de hoogleraar, kan het allemaal niet. Ja? Ja. Okay. Nee, ik heb niet zoveel medelijden met hem. Okay. Anti-kraak wonen in de school is gewoon heel leuk als je jong bent. Hey Tom, we gaan er een leuk jaar van maken. Ja, ik dank je zeer. Goed. Ja. Oké. Okay. Oh, professor. Dr. Ja. Kelder en Co. We hebben ook zo'n nieuw jingeltje, wat gezellig klinkt, zei zeg. Ik praat door hier in het studio met dokter Ralf Baudelier. Je hoort het, hè? Die jeugd komt niet in opstand. Ja, klopt. En dat is maar goed ook, of niet? Ja, opstanden hebben het algemeen niet heel veel goeds gebracht altijd. De evolutionaire ontwikkeling die is over het algemeen voorspoediger. Als mensen denken aan de opstanden in Frankrijk bijvoorbeeld. De Franse revolutie, een terreur rond de aarde, noem maar op. Soms is het even nodig misschien, dat we wat koppen rollen. Ja, maar het moet maar jouw kop zijn, Jort. Dan is het probleem, hè? Dat is altijd vervelend. Ja, daarom. Maar ik zie dat de jeugd dus, die maakt ook een afweging. Die ziet natuurlijk dat grote probleem van klimaat. Maar wat voor hen nog veel groter is op dit moment is natuurlijk die huisvesting. Ik heb zelf een dochter die met haar vriendin nog gewoon bij ons thuis zit en graag zelfstandig zou wonen. Maar het is gewoon nog onbetaalbaar. Ze hebben ook van die flexbaantjes om het te betalen. Dus, de problemen zijn evident die jongeren op dit moment hadden. En tegelijkertijd dan toch de relativering. Toen wij jong waren, begin jaren 80, No Future en de punkbeweging, massale werkeloosheid is er nu niet, bijvoorbeeld. Het was toch duisterder dan nu? Feitelijk wel. Maar het komt omdat het welvaartsniveau hoger ligt nu. Het was het hoger ligt? Het welvaartsniveau lijkt niet hoger te liggen. Denk het wel. We kopen ook heel veel dingen af, natuurlijk. Er is ook enorme welvaart. Ja. Ook onder jongeren nog steeds, hè, met duur telefoons en festivals. Nou, maar vooral bij de ouders van de jongeren, denk ik. Ja, zeker. Dat lijkt mij. Ja. Je had laatst, las ik in je column in het Financiële Dagblad, iedere week schrijf je daarin, een interessante ontmoeting met een stukje van de, nou, je kan ook wel zeggen hangjeugd, Delftse Studenten Motorclub. Want jij finishte je omgekeerde kruistocht in Bouillon, dus in België. En daar checkte jij in een jeugdherberg. En wat gebeurde er toen? Ja, ik checkte in en ik dacht dat ik helemaal alleen was in de jeugdherberg. Er was helemaal niemand die avond, tot een uur of drie 's nachts. Opeens een enorme herrie en geschreeuwen en harde muziek op luidsprekers. Ja, daar kwam dus de Delftse motorclub, studentenvereniging motorclub. Wat is weer de een onderdeel van het studentenkoor in Delft, denk precies, ik. Precies, kwam binnen en met, nou, ik schat 60, 70 man. En die waren aangerukt met een hele vloot aan dure auto's. En die hadden gerallied in de Ardennen. En die hebben de jeugdherberg toch vrij aardig verbouwd. Mm-hmm. Niet zozeer van schade, maar het was echt één grote varkenstal 's ochtends. En ja, de volgende ochtend, nou, ik kreeg van het management een andere kamer. Ik zou 2 dagen blijven daar, de laatste 2 dagen van mijn tocht. Ik kreeg een andere kamer in een huis buiten de jeugdherberg. Mm. Maar toen ik de dag erop terugkwam in de ontbijtzaal, toen was de chaos nog groter en het personeel in tranen. Ja. Het was... Jij was natuurlijk trots als Nederlander. Ja, dat had je gedacht. Onze jongens. Ja, ja, ja, want zijn personeel, als hier Belgen hadden gezeten of Duitsers, hadden ze alles keurig opgeruimd. En ik denk dat ook trouwens. Ja? Ja. Is dat wel, want jij bent door die hele tocht door Europa en het Midden-Oosten heb je gemaakt. Zijn wij uitzonderlijk lomp, wij Nederlanders? Ja. Nou, ook hier geldt natuurlijk. 3/4 van Nederlanders zou het ook netjes opruimen. Ook van de jongeren. Vannacht hadden mijn dochter en haar vriendin een feestje bij ons thuis. En vanochtend was alles keurig aan de kant. En ik denk dat dat absoluut een meerderheid is. Maar hier spelen ook natuurlijk een groepseffect. Ze zaten met 60 jongeren. Ik sprak ook een van de jongeren aan daar in Delft. Een van die studenten. Ik zeg, moet je niet die poetsvrouwen gaan helpen die daar stonden te schrobben om alles weer schoon te krijgen? Ja, dat vond hij ook wel. Maar mobiliseer maar eens die 60 man dan. Er zit ook groepsdruk op, denk ik. Ja. Op dit soort gedrag. Oké, maar het was een rare finish van jouw tocht. Het was een rare finish. Even jouw tocht, kort en goed. 4.073 kilometer afgelegd in 315 dagen. Nou, de kruistocht, de eerste kruistocht, eind, wat is dat, 12e eeuw? Is dat een 1095? Eind 11e eeuw, zeg je dan. Die ging natuurlijk van Europa naar Jeruzalem. Je hebt hem omgedraaid. Waarom deed je dat? Omdat die eerste kruistocht was een enorme rooftocht van Godfried van Bouillon. En waar 1,5 miljoen mensen om het leven kwamen. Dus op een wereldbevolking van 350 miljoen. Dat is wel op, ja. Ja, die was relatief groter dan de Tweede en de Eerste Wereldoorlog, het aantal doden. En het was maar één van alle oorlogen die op dat moment speelden. En ik dacht, nou, ik loop me omgekeerd. Maar ik laat ook zien in het FD en de Groene en de andere bladen waar ik voor werk. Dat ik een enorme vooruitgang is geboekt. En met name wat gaat om geweld, bijvoorbeeld. Ja. Want vroeger werd je door de struikrovers natuurlijk. Je kwam hooguit in je onderbroek aan in Jeruzalem. Als je maar wat had je aankwam, nog over? Inderdaad. Als je niet van honger en dorst en na een overval of de pest. Maar is dat de reden dat jij dit doet? Jij wil eigenlijk de verbetering zien. Want je bent een onverbeterlijk optimist. Je zegt, het gaat eigenlijk goed met de mensheid. Ja, nou, zie je de kruistocht van Ik ben met een uitspraak van Maarten Boudry, een Belgische collega-filosoof, een verbeterlijk optimist. Dus in die zin van, als er nieuwe data komen, weet ik veel, dan pas ik me ook meteen aan, hoor. Maar ik vind het wel heel prettig om... We zijn over het algemeen zo enorm somber gestemd over van alles en nog wat. En als je dan kijkt naar simpele feiten en data, een beetje over de langere tijd, afgelopen eeuw of afgelopen 50 jaar of 20 jaar, dan zie je op bijna alle fronten zie je een vooruitgang. Ja. Ook in deze tijd van pandemie. Dus we hebben wel die... Het bleek zelfs dat we minder armoede hadden in 2020 dan in 2019. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. Ja. Maar dat komt door uiteraard overheidsgeld wat erbij gestopt wordt. Ook. Maar wat was de essentie van je missie? De essentie van, überhaupt de essentie van mijn missie is toch, ik ben geneigd om een soort correctie te willen aanbrengen. Mm. Op het constante doemdenken dat ons overspoelt. En waarom doe ik dat? We hadden het even over de jeugd in opstand. Hè? Mm. Als je nu alleen maar hoort dat die wereld altijd ten onder gaat. We hebben nog maar 9 jaar voordat het klimaat omslaat om iets te doen. We hebben terrorisme overal. Gaan we het zo over hebben, ja? Precies, al die oorzaken. Dan ga je niet in opstand komen. Nee, dan ga je op je handen zitten. Of je gaat dansen. Ja, ja, ja. En dan doe je niks meer. En ik denk alleen als je mensen overeind wil krijgen om ook politiek actief te zijn. Want dan gaat het natuurlijk voor een groot deel om dat je meedoet met partijen en weet ik veel. Dat kun je alleen maar als je die somberheid combineert met een zeker optimisme, dat het ook haalbaar is. En dat optimisme haal je, denk ik, uit door terug te blikken. Door te kijken en te zien hoe mensen altijd problemen hebben opgelost tot de dag van vandaag. En met hangen aan wurgen, ik weet het, met ups en downs, maar de meeste problemen van de zure regen en het ozongat, om andere klimaatproblemen te noemen, hebben we iets gedaan. Oh, met al. Nou ja, misschien in het kader van het fixen van problemen in de nieuwe bestuurscultuur, laten we het eens even hebben over de politiek. Rutte 4 staat bijna in de stijgers. De meeste bewindslieden zijn bekend. Donderse premier heeft het toch weer geflikt. Hè? 30 dames en heren zover gekregen om zich vrijwillig aan te melden om hun leven te laten verwoesten als bewindspersoon. Dus dat wordt nog dringend naast die koning. Dus laten wij... Even bellen met... Ja, dokter Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit te Leiden. Dag Wim, ben jij daar? ik ben hier. Ja, je hebt gelukkig het nieuw jaar, Jort. Ja, jij ook. En, ja, en dat wordt ook voor politieke junks natuurlijk een heerlijk jaar. We beginnen meteen al over een klein weekje met over een dikke week eigenlijk met de nieuwe Bordes-scène. Robert Dijkgraaf op onderwijs. Christiane van der Wal, VVD-voorzitter, op stikstof. Kaag, financiën. Wat vind je ervan, van de namen? Ja, ik vind het bijzonder. Ik heb ook zitten kijken naar het ministerie van Veiligheid en Justitie en Veiligheid natuurlijk. Ja. Viel mij op, waar ze echt over na moeten denken is... ik heb even geluisterd naar oude vriend Ralf Bodelier. Die moet ook nog een staatssecretariaat hebben, zeker. Dat klinkt goed. Maar je ziet een hele mooie mix. Een hele mooie mix, denk ik, tussen inhoudelijke experts... En ja, politiek ingeslingerde personen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een goede combinatie. Ik vond het wel origineel allemaal. Ja, zo'n Robert Dijkgraaf, toch interessant. Hè? Die komt dus uit Princeton afgedaald. Daar bij dat fantastische onderzoeksinstituut... bij een van de beste universiteiten van de wereld. En die gaat dan die arena in. Je moet het maar durven. Ja, dat afbreukrisico is groot. En ik vind het ook moedig van hem om dat te doen. Hij heeft als de president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen... Mm-hmm. erg geijverd voor innovatie en meer geld voor het hoger onderwijs. Nou, en dat gaat hij nu ook doen. Ik vind dat wel moedig. Ja, put your money where your mouth is. Dat is zeer moedig. En laten we blij zijn dat er nog mensen ja zeggen. Het viel mij mee. Hebben we al mensen gehoord die gebeld zijn... die zeiden van, nou, toch maar even niet bel, maar even iemand anders? Want als je gebeld wordt, moet je eigenlijk ja zeggen, hè? Ik zou niet weten, ik word nooit gebeld. Maar ik denk dat dat natuurlijk echt een groot geheim is. Mm-hmm. Van mensen die zeggen, doe toch niet. Ik vond wel een nieuwe trend natuurlijk. Dat gebeurde in andere kabinetten wat minder. Dat bewindspersonen die zeggen, ik ga niet meer door... daar ook een publieke verklaring over afleggen op de een of andere manier. Duidelijk maken dat ze bijna een boetedoening of zo. Maar ze moesten dan het nieuws één dag voor zijn, leek het. Dus het even in eigen hand houden. He, dus Grapperhaus bijvoorbeeld. En anderen deden dat al eerder. Uitleggen waarom je daar niet mee doorgaat, dat vind ik ook eigenlijk wel chic. Het is het hoogste ambt wat er is. En als je dan zegt, ik doe het niet meer, dan heb je misschien ook iets uit te leggen. Dus gewoon niet meer gevraagd wordt, dat kan natuurlijk ook. En dat, nou, misschien is dat ook wel eervol trouwens. Hey, maar het wordt een spannend jaar. De eerste wat natuurlijk eigenlijk op de rol staat, is los van het nieuwe kabinet, zijn die gemeenteraadsverkiezingen. Wat gaat daar gebeuren? Ja. Moeilijk te voorspellen. In ieder geval, we hebben de neiging om gemeenteraadsverkiezingen... altijd een soort opiniepeiling te laten zijn van het zittende kabinet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel vervelend en heel verkeerd ook. Vooral geweten dat er zo'n 30% van de partijen... die aan gemeenteraadsverkiezingen meedoen, lokaloos zijn. Hè? Ongebonden partijen. Die hebben niet dat zijn geen uitgiftebalies van nationale partijen. Mm-hmm. Maar de neiging is... er altijd om daar naartoe te kijken. Zeker dit jaar zal dat gaan gebeuren. Ja. Dat die gemeenteraadsverkiezingen echt worden opgevat... als een peiling van de populariteit van het zittende kabinet. En ik heb het idee dat een paar partijen toch wel aangerekend gaat worden... dat het zo traag verlopen is, die formatie. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel gek dat dat gebeurt bij gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar het gekke met die gemeenteraad is ook altijd, Wim... dat het CDA gewoon de grootste wordt... ondanks het feit dat landelijk dan heel slecht gaat. Ja, en dat zal nu misschien ook weer gebeuren. Jaar wordt. Ja. Ja. Ja? Maar ik denk dat dit jaar een heel ander jaar wordt. Een van de voornaamste vijvers waaruit gedronken wordt... door die onafhankelijke partijen zijn meestal oud-CDA'ers. Ja. En die gaan meestal een onafhankelijke koers op. Mm. Verder is het met de populariteit van het CDA natuurlijk slecht gesteld. Zagen we ook al tijdens de verkiezingen dit jaar. Ja. De peilingen zien er ook niet goed uit. En ik maak me sterk dat ze een remonte zullen krijgen... in maart van dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Oké, laatste voorspelling. Haalt Rutte 4 de kerst? De volgende kerst dus? De volgende kerst wel, maar de kerst daarop moeten ze zich denk ik echt druk over gaan maken. Er komen drie parlementaire enquêtes aan. Al dat geld. Je ziet ook dat kabinetten die veel geld in te zetten hebben in het verleden. Hè, dat mm-hmm. gewoon te veel geld, luxe posities. Ja, dat meestal vechtkabinetten worden. Ja, Rutte zegt dus intern ook al, we krijgen het geld nooit op. Ja. We hebben meer toegezegd dan we überhaupt op kunnen maken. Nee. Nee, en dus er is eigenlijk niks erger voor een bewindspersoon om met een hoop geld te blijven zitten waar hij niks mee kan doen. Ja. En dan wordt er ook op elkaar gegrond meestal, als het te verdelen valt. Want het is altijd weinig. Het zijn meestal kabinetten die een crisis door moeten of die elkaar niet los kunnen laten, die het heel moeilijk hebben. Die blijven beter aan elkaar plakken. Maar jubelkabinetten hebben het meestal veel moeilijker. Interessant, Wim. Ik kom er natuurlijk op terug. Maar voor nu, dank. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. En met dokter Ralf Baudelier hier in de studio. Ralf, jij schreef, ik citeer uit je column: wie bij ons zijn politieke nek uitsteekt, wordt al snel zo vernederd, beledigd en door de stront gehaald dat hij of zij zich wel 10 keer bedenkt om ja te kunnen zeggen tegen een telefoontje van Rutte. Toch hebben er weer 30 ja gezegd. Ja, ongelooflijk, hè? Wat een masochisme, kun je zeggen. Het is ook eervol. Iemand moet het doen, hè? Ja, natuurlijk. En ik denk ook dat veel aankomende ministers en staatssecretarissen het ook doen uit verplichting. Dat ze ook echt denken dat ze iets kunnen toevoegen. Oh ja, maar ik denk dat toch zo'n Robert Dijkgraaf echt denkt van... Oké, ik heb altijd een grote mond gehad over... Ja. Althans, een beschaafde grote mond gehad over wetenschapsbeleid. Ik ga het doen nu. Ik moet het doen, ja. Dat is een heel dat geldt misschien ook voor Ernst Kuipers, hè? Die heeft 2 jaar lang persconferenties gegeven over hoe het moest in de ziekenhuis. Nou, ga het maar doen. Ja, dat is een bronboek van een Canadese, ook filosoof en politicus, Michael Ignatieff. Ja. Die zich een aantal jaar geleden kandidaat stelde. Als heel beroemd intellectueel en schrijver en denker voor premierschap in Canada. En die werd enorm afgebrand. En die schreef er een boek over, gedacht Vuur en As heet dat. En die liet zien inderdaad dat het echt dramatisch kan uitpakken voor een intellectueel, die zoals Dijkgraaf, die gewend is om op grond van abstracte redeneringen, argumenten te regeren en dan opeens in die politieke arena moet. En er wordt alles anders. Er wordt alles anders. Ja, we hebben dat met Plasterk gezien op wetenschappen. En dat is geen groot succes als minister geweest, dat een groot wetenschapper was. Precies. Inmiddels weer ondernemer. Ja. En ze heeft hele rechtse columns die ik zelfs rechts vind. Kun je nagaan? Vind jij dat? Ik vind ze heel leuk wat hij schrijft. Nee, zeker. En in ieder geval tegen de raad zijn. En denk nou, dank voor nu even, jongens. We zitten hier in de studio in het Radiohuis in Hilversum, normaal gesproken in Amsterdam. Ik zit met theoloog en filosoof Dr. Ralf Baudelier. We gaan even kijken naar de trendsontwikkelingen in 2022. Laten we maar weer eens even gaan bellen. Even bellen met... Ja, met Bibi van Ginkel, terrorisme-expert van The Global Connection. Dat gaat geloof ik niet helemaal over terrorisme. Dat gaat meer over expats. Maar je hebt ook een geschiedenis bij Klingendaal. Dag Bibi. Ja, goedemorgen, Jort. Middag is het. Het is Global Connection. Ja. Dus het gaat wel over veiligheid. Oh, de Global. Ja. Ik dacht Global. Global. Kijk aan. Hey, het was een vrij rustige jaarwisseling. Maar ik heb ook niet heel veel bomaanslagen gehoord afgelopen jaar. Het was rustig, hè, op terroristisch gebied. Nou, het is maar net hoe je daarnaar kijkt. Er zijn altijd ontwikkelingen en... Bij terrorisme zien we eigenlijk altijd bewegingen en nieuwe ontwikkelingen zich ontstaan. En we hebben natuurlijk de ontmanteling van de regering in Afghanistan gezien. En de val van die regering met de opkomst van de Taliban. Met alle kans weer voor allerlei terroristische organisaties om zich daar te manifesteren. Dus wat dat betreft is dat wel degelijk heel onrustig. Ja. In die regio, met ook mogelijk consequenties voor het Westen, als dat op den duur weer ook uitreizigers kan aantrekken. Ja, ja. En dichter bij huis... Het wordt weer een soort trainingskamp voor terroristen, denk je, dat hele Afghanistan. Nou, dat kan. Dat opnieuw die aantrekkingskracht heeft. In ieder geval heeft het een hele ondermijnende... uitwerking voor de regio zelf, met de kans die extremistische organisaties daar hebben in de regio zelf. En ja, de hele veiligheidssituatie in Afghanistan natuurlijk. Okay, maar goed, dit is speculatie. Uit welke hoek komt de bom verder, denk je? Nou, de andere kant is wat dichter bij huis en heeft ook te maken met de opkomst van rechtsextremisme. Dat hebben we echt de afgelopen jaren zien toenemen. Waar ook inmiddels ook door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor gewaarschuwd wordt. In Nederland spreken ze ook van enkele honderden jongeren die dat aanhangen. We zien het natuurlijk in de Verenigde Staten enorm in opkomst. We hebben het in Nieuw-Zeeland gezien met die aanslag in Christchurch. En dat is eigenlijk de prelude op een heel internationaal netwerk wat aan het ontstaan is. Ja. En waar wel degelijk ook zorgen om zijn. Omdat er een filosofie achter zit die ook al aangeduid wordt met een moeilijk woord als accelerationisme. echt uit op het ondermijnen van de stabiliteit in een samenleving. En vanuit eigenlijk die chaos een soort van rassenoorlog starten. Ja. En het lastige van de ontwikkelingen nu is dat het heel veel aansluiting vindt met andere onrust in de samenleving. We zien alle die protesten tegen corona, het opstaan tegen gezagshebbers. Mm-hmm. Mensen die als expert optreden, corona-experts bijvoorbeeld. Ja. En de polarisatie die eigenlijk plaatsvindt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op bij die demonstraties, het Museumplein bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een merkwaardig amalgaam van demonstranten. Ja. Daar zitten alle geuren, kleuren, smaken tussen, van yogamoeders tot hooligans tot extreem rechts. Dus jij zegt, in die groep zie je eigenlijk extreem rechts het meest naar voren stappen die echt tot geweld overgaan. Nou, ik weet niet of ze momenteel het meest naar voren stappen, maar in ieder geval is die chaos, komt ze niet slecht uit. Want het is de onrust in de samenleving die ze eigenlijk als brandstof gebruiken voor hun eigen filosofie en hun tactiek. En wat dat betreft is juist die onrust en de tegenopstand die dat ook weer oproept, kan tot een perfect storm leiden. Zoals we dat in de Verenigde Staten ook hebben gezien natuurlijk. Met de bestorming van het Capitool, maar ook in andere steden. Waar juist de rechtsextremistische, de Ku Klux Klan-achtige, juist weer met de extreem linkse tegenbeweging. Ja, want dat vind ik ook interessant. Want ik sprak net met Tom ter Bocht even over, waar zijn de punkers, waar zijn de krakers? Waar is zeg maar het antiglobalistische linkse verzet? Zou daar geen Extinction Rebellion, dat soort activistische clubs, komt daar niet geweld uit voort ook een keer? Nou, de veiligheidsdiensten zeggen vooralsnog dat het vooral activisme is en nog niet zozeer gewelddadig extremisme. Maar die beweging is wel op gang aan het komen. En met name bij onze oosterburen zien we dat echt ook al af en toe tot wat gewelddadige incidenten leidt. Dus het is wel een trend die in beweging is. En dus iets om in de gaten te houden. In de gaten te houden. De oliebollen vallen zwaar. Kunnen we wel gewoon rustig slapen vannacht, Bibi? Als we ook onze veiligheidsdiensten een beetje rustig gunnen, dan lijkt me dat wel een goed idee, ja. Tot zover, dank. Dr. Bibi van Ginkel. Ja, praat ik door met Ralf Baudelier. Aanslagen. Is dit een beetje sombere, wat we nu doen? Want eigenlijk waren er de laatste jaren natuurlijk minder aanslagen. Precies, ja, dit is sombere. Het zakte een beetje weg. Ja, en terecht ook trouwens, want het hoogtepunt, of dieptepunt van het aantal slachtoffers en aanslagen was in 2014, dus nu, vandaag 7 jaar geleden. Dat waren 45.000 wereldwijd. En in 2020, de laatste cijfers die we hebben, waren er 14.000, dus 1/3. En dan overigens exclusief in de islamitische wereld, waar dus de extreme moslims, met name gewone mensen, op de korrelnamen. Maar vind ik exclusief wel een beetje ingewikkeld. Want moslimwereld hou je dan buiten de telling? Nee, maar er waren vrijwel geen aanslagen buiten de moslimwereld. Oké, zo bedoel ik het. Okay, ja, dus niet in Europa en de Verenigde Staten in het Verre Oosten. Nee, en dan weet je wat het punt is met die aanslagen. Na elke dood is er altijd eentje te veel, hè? Dat is evident. Mm. Maar er is zelfs uitgerekend, stel nu dat er een aanslag is met x aantal doden. En dat is een vergelijkbaar verkeersongeval met x aantal doden. Een vergelijkbaar aantal doden. Ja. Dan krijgt een aanslag gemiddeld 4000 keer meer media-attentie. Ja. Dus we hebben die aanslagen ook de afgelopen jaren, terwijl ook het gevaar daar niet heel groot was vergeleken met verkeersdoden, met wat dan ook, hebben we natuurlijk enorm opgeklopt. En we zijn er heel bang voor geworden. Terwijl, als je vergelijkt het aantal aanslagen dat sinds, ik heb een keer even opgeteld, we hadden die grote aanslagen in New York in 2001. En als je dan doortelde tot 2020, hadden we in Europa 750 doden door terrorisme. Maar als je 20 jaar terug had gerekend, van 2001 naar 1981, hadden we 2500 in Europa. Ja. Dus het Europa van de jaren 80 en zeker van de jaren 70 en 60. Ira, de Rode Armee-fractie. Ja, was veel en veel gevaarlijker en veel dodelijker dat dan. Dat vergeten nu. We wel eens, hè? Dat vergeten we toen wel. Toen wij jongetjes waren er meer terroristen. Alleen nu hebben ze een baard. Dus het wordt vaak als islam. Dus het wordt gezien als een religieuze oorlog. Ja, en ze zijn exotisch. En toen waren het onze eigen terroristen. En ze waren onze eigen veel dodelijker in die tijd. Het is veel gezelliger. Ja, maar het geldt overigens over het hele verhaal over oorlog en geweld. Hè. Mm. Als je weer, ja, nu ga ik weer, het is toch altijd terugrekenen, dat in de jaren 80 en 90 tot 4 tot 5 keer zoveel slachtoffers wereldwijd vielen dan vandaag. Mm-hmm. Op dit moment, ik dacht, nogmaals, de cijfers van vorig jaar zijn nog niet uit. Maar van 2020 waren het er 60.000 wereldwijd. Dat zijn 60.000 doden door oorlog en geweld. Dat zijn, of door oorlog en terrorisme. Dat zijn er 60.000 te veel. Maar in de jaren 60 en 70, en zeker vlak na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50 nog, waren het er meer, 100.000. Ja, Korea, hallo zeg. Hey, wat een heerlijke relativering. Laten we het eens over een ander punt gaan hebben. Over economie, als je dat goed vindt. Ik ga bellen met macro-econoom Edin Mucacic. Vorig jaar was hij in mijn show te gast. En toen voorspelde hij hel en verdoemenis. Maar ja, toen was de zendtijd op. Want ik begrijp nu dat hij eigenlijk wilde zeggen dat het alsnog goed zou komen. Dus laten wij. Even bellen met... Ja, met dokter Edin Mucacic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Dag Edin, ben je daar? Ik ben er zeker. Ja, dus ik brak je een aantal maanden geleden te snel af. Want je zei, ja, weet je, al die geldschepping van die centrale banken en dat gratis geld en die rente, en dat kan allemaal niet goed gaan. En toen was de zendtijd op. Nou, het was, je brak me niet af, maar je moet eerst aangeven wat er allemaal gaande is, om vervolgens geen punt erachter te zetten, maar een komma. En voor het stuk na de komma hadden we helaas geen tijd. Maar nu wel. Want even, we hebben een fantastische economische groei vorig jaar geboekt. Natuurlijk na dat dramatische jaar 2020. Ja. Wat zijn je verwachtingen voor dit jaar? Nou, kijk, het is nu, gegeven alle zaken die we om ons heen zien, relatief makkelijk om heel somber te zijn. Maar als we puur naar de feiten kijken, wij gaan ook dit jaar zeer mooie economische groei meemaken. Een van de grootste problemen waar economen zich over de hele wereld over maken, is dat die economie niet te hard gaat groeien. Dat is natuurlijk iets wat we heel lang niet hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dus als ik kijk naar dat de rest van dit jaar... Dat die oververhit raakt, inflatie, dat soort zorgen. Ja, inderdaad. En als je al een probleem moet hebben met de economie, dan liever zo'n probleem dan het probleem dat je die economische groei wilt hebben, maar dat het maar niet komt. Het is eigenlijk bijna een luxe probleem. Het is een luxe probleem. God, we hebben weer wat te zeuren. We hebben te veel groei. We hebben te veel groei. Dat zijn... Ja, het is natuurlijk wel door de overheden aangevuurd met gratis geld. Hè. De bankpers staat natuurlijk gewoon te draaien, feitelijk. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is een van de redenen waarom ik zeg, dit is relatief makkelijk om somber te zijn. Want je kunt zeggen, ja, die groei stelt heel weinig voor, want het komt doordat de ECB en alle centrale banken geld bijdrukken en de overheid stimuleert. Dat is waar. Alleen, zoals je weet, ik ben ontzettend grote fan van toch een beetje naar het grote beeld kijken en leren van historie. Mm. En dan zie ik in ieder geval twee dingen die bij mij leiden tot heel veel optimisme. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de jaren daarna. Eén is, als we in het verleden een soort pandemie hadden gehad, dan leert dat er nadat we dat verslagen hadden, nadat we het virus verslagen hadden, dat er een soort euforie ontstond met alles wat erbij hoort. Waarom zou het nu anders zijn? De hete zomer die ons beloofd werd. Geile zomer, zou ik bijna zeggen. Nou ja, dat kan ook. Maar het is wel iets wat in het verleden heeft laten zien dat de economie daarna opbloeit. Terugveert. In iets soortgelijks zitten we nu ook in. Ja. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, als je de vraag stelt, maar zijn er risico's? Ja, maar die zijn er altijd. Ja. We hebben nooit een jaar meegemaakt zonder risico's. Dat hoort er gewoon bij. Ga je best wel positief dat nieuwe jaar in. Hey, en even een concrete vraag, ook politiek. Had ik net al met Wim Voermans even over. Sigrid Kaag pakt financiën als D66 vicepremier. Ja. D66 is natuurlijk voor Europese integratie, is groot voorstander van de euro, voor bankenunie, noem maar op. Ja. Jij bent altijd erg kritisch geweest op die euro, omdat die niet lekker in elkaar zit. Denk je dat nu een hamerstuk is om die hele schuldenunie met Zuid-Europa af te tikken? Nou, ik denk dat het wel goed is om te zeggen dat als je kritisch op de euro bent, dat dat niet betekent dat je anti-euro bent. De euro bestaat vandaag letterlijk 20 jaar. Ja. Als ik kijk wat we allemaal in de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt, dan denk ik dat de kans groot is dat als we allemaal nationale munten hadden gehad, dat de economische situatie echt aanmerkelijk slechter was geweest. Dus dat is wel een voordeel. Wat betreft het nieuwe minister van Financiën, ik lees heel veel mensen schrijven, ja, zij heeft geen verstand van financiën, geen juiste vooropleiding. Ja. Dan ga je heel makkelijk voorbij aan het feit dat dat ministerie bulkt van kennis over, over die zaken. En dat bovendien iedere minister van Financiën populair is. Het is nooit zo'n ingewikkelde baan, lijkt het, hè? Hoeveel je ook uitgeeft, hoeveel je overzet, maakt niet uit. Je bent altijd populair. En zeker nu, want nu kun je heel veel uitgeven natuurlijk. Ja, precies. Maar kijk, het is natuurlijk wel waar. We beleven nu echt een aantal donkere maanden. Letterlijk en figuurlijk. Met de lockdowns en van alles en nog wat. Maar vergeet één ding niet. Het donkerste uur, Jort, komt altijd voor de dageraad. En dat is... Hou hem vast dat in is, deze. Dat en de statistieken en ervaringen uit soortgelijke periodes uit het verleden zijn voor mij redenen genoeg om optimistisch te zijn over dit jaar en over jaren die voor ons liggen. Ik dank je zeer voor deze profetie, dokter Edin Mujacic. Ja, ik ga door met Ralf Baudelier. Kort, ja, die euro, 20 jaar. Yeah. Jij liep bijna je hele wandeling vanuit Jeruzalem met één munt te betalen. Ja, dat is waar. Best uniek. Ja, vanaf de grens met Bulgarije. In dollars, neem ik aan. Ja. Nee, die wordt overal geaccepteerd. Ja, ja, ja. Maar dan, als je dan in Turkije loopt of Libanon, dan zet je je dollars of je euro's. Nee hoor, de euro is natuurlijk de tweede munt wereldwijd na de dollar. Dus die is net zo populair als de dollar. Dat maakt niet uit. Moet ik ophouden met zeuren over de euro? Ja, dat zou ik zeker doen. Want ik denk dat ding wel moet blijven. Maar ja, tuurlijk. We kunnen niet al die schulden maar op een hoop gooien en zeggen, laat maar zitten tegen de Italianen. Jullie hoeven geen belasting te betalen, maakt allemaal niet uit, joh. Ja, maar we weten dat in die enorme globaliseringsgolf van de afgelopen decennia, als we nog al die lokale munten hadden gehad. Ja, stel een bedrijf hier in Nederland moet van 10 landen onderdelen krijgen voor zijn auto of voor zijn televisie of voor weet ik veel. En al die andere valuta en die omrekenkoersen en die douanekantoren. Nee, drama. Ja, die euro heeft ons echt veel en veel sterker gemaakt. We weten van de Brexit niet helemaal hoe het afloopt natuurlijk. Nee. We zitten er echt middenin. Voorlopig een paar tegenvallers, een paar meevallers. Ja. De handelsbelemmeringen zijn minder groot dan ze dachten. Maar Engeland heeft er niet echt wel aantoonbaar voordeel van deze exit. Goed, laten wij maar weer eens even een ander gesprek gaan voeren. Meer een sociaal-cultureel gesprek met een sociaal wetenschapper, hoogleraar Cultures and Interaction aan de Tilburg Universiteit. Tijd om te gaan bellen met... Even bellen met... Ja, met dokter Juliette Schaafsma. Als Juliette, ben jij daar? Ja, goedemiddag, Jort. Goedemiddag, Ralf. Dag, Juliette. Je hebt een hoogst curieuze leerstoel. Eigenlijk ben je professor, sorry zeggen. Dus we hebben natuurlijk een jaar achter de rug van Femke Halsema, sorry zei, voor het slavernijverleden. Kajsjo Longren en Annemie Jordesma voor hun functie elders voor Omtzigt. Dat was een beetje een blunder. En Vert Grapperhaus natuurlijk voor zijn dwaling in de put en zijn moord. Nou goed, iedereen bood sorry aan. Niet in de laatste plaats de minister-president zelf. Wat gaat er gebeuren? Wie gaan er allemaal sorry zeggen dit jaar? Ja, dat is een goede vraag. ik vermoed, maar ik ga er niet al mijn geld op zetten, dat we misschien wel excuses voor het slavernijverleden gaan krijgen dit jaar. Namens de Nederlandse overheid. Er ligt inmiddels een advies op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken over hoe moeten we omgaan met dat slavernijverleden. En daar is geadviseerd om daar toch excuses voor aan te gaan bieden. Nou is dat natuurlijk geen garantie, maar ik vermoed dat de geest rijp is. Dus die komt denk ik wel dit jaar of het jaar erop. Dat is natuurlijk voor de minister-president Rutte een beetje lastig aan één kant. Dat wordt natuurlijk een hoop geschreeuw van de PVV en Vorm van Democratie enzovoort. Dus hoe gaat hij dat afdenken? Want het klinkt natuurlijk ook als een beetje ongeloofwaardig. Vanuit zijn partij hebben ze het nooit zo wakker van gelegen van het kolonialisme. Ja. En bovendien heeft het ook niet meegemaakt. Zijn voorouders hebben nog wel in Indië gezeten. Maar ja, waar bieden ze precies hun excuus voor aan? Ja, nou ja, je kan zeggen, hoezo ga je excuses aanbieden? Want de huidige generaties zijn natuurlijk helemaal niet verantwoordelijk voor wat er vroeger gebeurd is. Tegelijkertijd kun je zeggen, ja goed, we kunnen wel verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd is. We zien dat er dingen zijn gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. We spreken daaruit een soort, de morele normen bevestigen we nog eens een keertje. En we zien ook dat het consequenties heeft gehad voor verhoudingen nu. Het is natuurlijk altijd een beetje problematisch. Hoe oprecht kun je die excuses aanbieden? Hoe oprecht laat je dat overkomen? Je hebt het zelf niet gedaan. Maar we zien dat landen dat in sommige gevallen echt best wel succesvol doen. En ik denk dat de waarde er vooral in is gelegen. Hoe meet je dat succes dan? Want er zal bij de, ik zeg het, ik weet niet of je dat nog mag zeggen in 2020, maar bij de zwarte gemeenschap een gevoel van erkenning bestaan als dat gedaan wordt. Dat heb je gezien bij Abu Talib, dat heb je gezien bij Halsema. Ja. Dus dan gaat Rutte dat doen namens de Nederlandse regering. Ja, dus, dat weet je nooit precies. Hè. Dus ik denk ook, dus je kan dat niet echt meten. Het is een gevoel dat mensen gehoord worden en dat ze zeggen, ja goed, dit is voor ons een voldoende gebaar. Dus wij voelen ons nu gezien, we voelen ons erkend. We hebben hier heel lang om gevraagd. En nu is het zover. Dus het is een soort insluitingssignaal. Hè. Ons verhaal wordt daarmee onderdeel van de geschiedenis, van het verhaal dat over Nederland wordt verteld. En ik denk dat daarin ook de waarde ligt. Dus je biedt een ander perspectief op dat verleden. Het is een minder eenzijdig verhaal over dat verleden. En daarin denk ik dat mensen zich erkend en gezien kunnen voelen. Maar Juliette, ik zou zeggen, ja, leuk hoor, die erkenning. Boter bij de vis. Ik wil een claim indienen voor 300 jaar kolonialisme. Ja, hier is het bonnetje. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje jammer als dat soort discussies heel snel die kant op gaan. Hè? Als het de kant op gaat van de reparaties en de herstelbetalingen. Daar zijn natuurlijk Black Archives zijn daar wel op uit, hè? Ja. Nou, en je ziet dat ook in andere instanties. En in sommige gevallen is dat wat eenvoudiger. Hè? Dan kun je zeggen, nou, hier is een één-op-één kausaal verband. Hè? Mm-hmm. Dus we kunnen het echt rechtstreeks omzetten in een herstelbetaling. Of een cijfer kunnen we daaraan koppelen. Maar het is een beetje jammer als die discussie langs vooral die lijnen wordt gevoerd. Ik denk dat, wat ik eerder ook al zei, ik denk dat er een soort signaal van uitgaat. Een moreel kader. Hè? Welke waarden vinden we eigenlijk belangrijk? Welke waarden vinden we vandaag de dag belangrijk? Wat vinden we in onze samenleving belangrijk? Samenleving willen we eigenlijk zijn. Ja. Wie horen daarbij? En dat is eigenlijk de functie van zo'n excuus. En als je dat alleen maar langs die herstelbetalingen gaat voeren, die discussie, dan ben je heel graag uitgepraat. Dan ben je het heel snel al met elkaar oneens. Terwijl een verhaal over wie zijn we, wat willen we zijn, waar willen we naartoe, dan kun je elkaar veel meer proberen te vinden. Is er niet een beetje excuusinflatie, Juliette? Want dan krijgen we dit excuus. En wat daarna nog? Ja, daar is me altijd een beetje beducht voor. Ik denk dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. Ja. Ik denk dat, kijk, als politici te pas en te onpas excuses maken en dat eigenlijk vooral... Veel gebeurt, hè, het afgelopen jaar. Heel veel gebeurt. En als ze dat ook vooral doen... En de toeslagen. En als ze dat vooral doen om een eigen hachje te redden, hè. Dus dat zien we natuurlijk ook in het geval van Rutte zelf. En dat je denkt, ja, waar doe je dat voor? Meen je dit nou echt? En zien we nou echt een verandering? En iedereen is daar natuurlijk op gespitst. Hè. Zien we dat die politici nou echt een andere bestuurstijl hanteren of niet, zijn ze nou echt een andere weg ingeslagen? Maar ik denk, dus op dat niveau denk ik, voor dat soort excuses die zo in de Kamer worden gegeven, die zijn aan inflatie onderhevig. Ja. Gaat het echt om excuses voor mensenrechten schendingen, dan denk ik dat veel minder het geval is. En zoveel hebben we er ook in Nederland niet gehad. Hè? Dus dat is nogal, dat valt echt mee. Dan hebben we politionele acties, krijgen we nog. En we hebben dan slavernijverleden, dat zijn twee verschillende verhalen. Maar goed, dat komt waarschijnlijk allemaal van dit jaar nog. Ik dank je zeer, dokter Juliette Schaafsma. Dokter Keldrenko. Ja, met Ralf Baudelier hier in de studio. Wat vind je van die excuses? En wie dan nog? Waar moeten we nog meer excuses voor aanbieden, Ralf? Kom op. Ja. Nou, ik vond dat Juliette het fantastisch uitlegde. Maar ja, ik stel voor dat wij Brabanders natuurlijk ook... Excuses, wij Brabanders, ik ben een Limburger, maar toch de Brabanders. Een rare accent van je. Zou je daar niet eens een excuus voor aanbieden? Ja, zeker. Nee, dat doe ik niet, want dat hoort ook voor een deel inderdaad bij mij in de identiteit, Jort. Maar kijk, we waren natuurlijk altijd de windgewest hier van de Hollanders. Nee, we zijn echt van deel gaan uitgehongerd zelfs. Ja, zeker. Nee, ja? Met andere woorden, als we die kant op gaan, dan eindigt dit nergens. Want moeten we niet stoffen met het slachtofferschap? Iedereen in dit land is slachtoffer van iets. Ja, voor een deel wel, maar ik denk toch wel heel praktisch, want ja, de vrouwen moeten ook excuses krijgen natuurlijk van de mannen, hè. De homo's van de hetero's. Nou, ze hebben meer ministers straks. Dus exact, dus wat dat betreft, maar wat het veel interessanter is natuurlijk, waar Juliette ook op wijst, er is in Nederland een steeds groeiende gevoeligheid voor de gevoelens van anderen. En ik denk, dat zie je ook in Black Lives Matter bijvoorbeeld, ik denk dat onze voorouders, onze ouders, maar amper bezig waren met de slavernijverleden. Iedereen wist dat, wat gebeurde. En nu denken we, god, dat was echt fout wat we toen deden. En dus daarmee druk je ook met dat excuus geven, druk je ook een nieuwe moraal uit. Ja. Dit hadden we niet moeten doen. En dat mogen we ook niet meer doen in de nabije toekomst. Ik wil, Ralf, dat en er excuus... dat vind ik interessant. Ik wil dat excuus aan het dierenrijk wordt gedaan. Wat we ze allemaal afpakken. Ik hoorde net weer het bericht dat er 900.000 dieren toch weer eventjes shredder in zijn gegaan. Preventief ruimen vanwege de vogelgriep. Ik bedoel, maar ja, hoe ga ik dat tegen de dieren zeggen? Welke taal zullen we gebruiken? Heb je de woorden al? Nou, ik weet dat Paul Cliteur, nu actief voor het Forum, die heeft ooit dierenrechten voorgelezen in een van de varkenstal. Ja. Aan de varkens. En ja, dat kunnen we doen, maar of die varkens daar nu zoveel mee opschieten. Of maar overigens hebben we hier met dit probleem, wat jij nu noemt, hè, van die 900.000 geruimde gedode dieren, en vaak op een vrij gruwelijke manier aannemen, wel een van de grotere problemen van dit moment te pakken. Ik denk, we praten heel veel over klimaatverandering, maar ik vind dierenwelzijn zeker zo belangrijk. Ja, gaat, precies. En dat gaat ook over zoonose, over hoe virussen overspringen, of gewoon over hoe wij omgaan met elkaar. Ja. Het is een beetje vol in het hok. Klopt. Ja, nou ja, ik kan hier ben je daar positief over? Nee, niet. Dat niet. Daar ben ik helemaal niet echt positief over. Waar ik wel positief over ben, maar daar hoor ik veel te weinig over. We krijgen over. Toch een ChristenUnie minister van Landen. Nou, dan komt het zeker goed. Ja, dat is mooi, maar dat hadden we ook al een tijdje. Hè? Ja. Ja, ik zet toch mijn kaarten, en het gaat veel te traag, op ontwikkelingen in de technologie wat betreft vleesvervangers. En vooral ook kweekvlees. Als dat ooit, en ik begreep dat in China nu of Singapore op de markt is tegen een hele redelijke prijs. Ja, daarmee kunnen we echt in, denk ik, meters maken om de dierhouderij terug te dringen. Komt wel goed, joh. Dat weet ik niet, maar we zetten stapje. Laten we werken er wel aan. De techniek is er al wel. Hey Ralf, wat gaat dit jaar voor jou echt brengen? Je begrijpt dat je een theaterserie van heksenjacht tot homohuwelijk gaat doen? Nee, zeker theaterseries. Ja. Nee, dit is anders. Met een aantal mensen, waaronder ook Felix Meurders, jouw oude collega van de radio. Wij organiseren in oude kloosters in Brabant en Limburg. Oh. Organiseren we sessies voor iedereen die dat leuk vindt. Dan moet je voor betalen natuurlijk. En dan krijgen ze 3 dagen lang een soort reset van hun wereldbeeld. En dan gaan we van een heel somber wereldbeeld naar een veel meer op feiten en trends en statistieken gebaseerd wereldbeeld. En van mijn collega Mirjam Vossen, die ook meedoet, krijgt ze ook een reset. Waarom zijn wij zo somber? En zij vertelt dan ook hoe de media voor een groot deel ons die somberheid... Eigenlijk moeten we collectief bij jou 3 dagen het klooster in. Zou misschien dat zou helpen. Een ontzettend goed idee. Die komen er positief aan. Jij wordt wel druk dan. En niet zo koud, hè, dat klooster. Nee, maar dat zijn goed hele gegeten, mooie, drinken. Goed geïsoleerde kloosters. Met trappisten en andere abdijbiertjes. Ja, nou goed. En dat gaat, maar dat mag nu dus nog even niet. Er moet even de lockdown eraf nemen. We hebben helaas deze van deze maand nu, sinds vandaag, moeten afzeggen. Maar in maart... gaan we weer helemaal los. Ja. Ik dank je zeer, dokter Ralf Baudelier. Dank je wel, Jort. Ja. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, ik had nog willen vragen hoeveel eelt je onder je voet hebt als je 4000 kilometer gewandeld hebt. Maar goed, dat terzijde. Dus dan nog even dit. 2022 begint zonder traditionele nieuwjaarsduik. Zal u opgevallen zijn. Deze folklore is een tijdje geleden overgenomen door een varkensworstenfabrikant. Toen was de lol er al wel een beetje af. Hè? Maar laten we daarom nog eens even in het verleden duiken. Vrij letterlijk. Toen we nog behagelijk naast de kachel zaten om naar al die badpakken in de Noordzee te kijken. Terug naar 1971. Voor andere zomersporters koude ontkleding. Op het Zandvoortse strand namelijk. Waar zich leden van de zwemvereniging Njord verzamelden voor de met alle voorzorgen omgeven eerste duik in de Noordzee op Nieuwjaarsdag. Een verkillende bezigheid, bedoeld om hun gehardheid te demonstreren aan de extra warm ingepakte burgerij die op dat tijdstip een strandwandeling maakte. Bij een buitentemperatuur van 3 graden onder nul was het water van 8 graden nog behagelijk. Tenminste volgens de koene onderduikers, waarvan enkele desondanks hun hoofdtooi niet afzetten. Ja, jezus, fijn dat we van die traditie af zijn toch, hè? Dat Noordzeeduik, of niet? Moeten we dat weer invoeren volgend jaar al? Daar heb ik niet over nagedacht, Jocht. Okay, helaas. Ja, ik vond het, totdat ze met al die oranje petjes gingen oplopen. Ja, die mutsen. En ook nog de Elfstedentocht wilden verneuken met hun reclame. Goed, de Algemene Onderhoud nu de eten voorheen de vrijzinnig protestant. In enige samenwerking met de humanist, al waar het woord is aan de tegenlichters van Argos. Erik Arendt spreekt met onderzoeksjournalist Harm Ede-Botje over de stand van zaken in de journalistiek. Ja, belangrijk. Rest mij u te wijzen op de zorgwekkend populaire podcast De Jordcast. Iedere dinsdag en donderdag in uw favoriete podcast-app. Blijven denken, blijven luisteren, zeker in het nieuwe jaar.